Kadınlar hep aynı şeyden şikayetçi. Neden bu kadar çapkınmışım? Neden bu kadar çılgınmışım? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum onlara. Eşküz mü? Hadi Ege, hadi Ege. Aşkta seni seçtim diyorsun. Ben Pikachu değilim ki. Bağlanmamı bekliyorsun. Kuçu kuçu değilim ki. Sana bu söylediklerim yalan gibi gelebilir. Dikkat et bu çılgın gence, yılan gibi gelebilir. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Excuse me. Yürü Ege. Bu aşk canımı sıkınca, giderim senden bakınca. Bunlar daha bir şey değil, sen gör kasetim çıkınca. Bu şarkıyı dinleyenler bana deli diyebilir. Dikkat et bu coşkun gence, sincap gibi yiyebilir. Kıt kıt kıt kıt kıt ay. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Excuse me. Ege, excuse me de. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Çılgınım, çapkınım, İşte buyum, excuse me. Duyarlı, ayarlı, piştir huyum, excuse me. Hey kızlar, sanatçıyım ben, excuse me.